Šeštas apaštalų tikėjimo išpažinimo skyrius. Įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo tėvo dešinėje. Pirmas skyriaus turinys. Šeštas apaštalų tikėjimo išpažinimo skyrius moko. A. Viešpats Jėzus savo gale įžengė į dangų, su savo siela ir kūnu. B. Taip pat kaip žmogus yra iškeltas aukščiau už visus kūrinius ir dalyvauja Dievo garbėje. Apie viešpaties Jėzaus įžengimą į dangų evangelistas Šventasis Morkus sako. Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir sėdi Dievo dešinėje. Šventasis Lukas kalba savo evangelijoje. Jis, Jėzus, nusivedė juos Betanijos link ir pakėlė savo rankas, palaimino juos. Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pasikėlė į dangų. O apaštalų darbų knygoje jis pasakoja. Jiems apaštalams beregint, jis, Jėzus, buvo pakeltas aukštyn. Debesis uždengė jį nuo jų akių, kada jie akių nenuleisdami žiūrėjo į dangų, jam į jį žengiant, štai du vyrai baltais rūbais atsistojo prie jų, juodu tarė, vyrai galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų. Tas Jėzus, kurs paimtas nuo jūsų į dangų, taip pat ateis, kaip matėte jį žengiantį į dangų. Viešpats Jėzus įžengė į dangų nuo alyvų kalno, kur buvo prasidėjusi jo kančia. Su savimi jis nusivedė visas teisiųjų vėlės, kurias išlaisvino iš pragarų. Apie tai šventasis Paulius sako, užžengęs aukštyn, jis vedė sugautus belaisvius. Tai buvo pirmieji žmonės, kurie įėjo į dangų. Danguje viešpats Jėzus ir kaip žmogus gavo garbingiausią vietą. Tai rodo evangelijos žodžiai, sėdi Dievo dešinėje. Mat, vietą dešinėje pusėje senovės žydai, kaip ir mes dabar, laikė garbingiausią. Taip pat šventasis Paulius sako, ją jėga parodė jis Dievas Kristuje, prikeldamas jį iš numirusiųjų ir pasodindamas jį savo dešinėje danguje, aukščiau visų kunigaikštysčių, valdžių, galybių, viešpatysčių ir visokio vardo, kuris minimas ne tik šiame pasaulyje, bet ir būsimame, jis padėjo visą po jo kojomis ir davė jį galvą visai bažnyčiai. Žodžiu sėdi, norima pasakyti, pirma, kad viešpats Jėzus iki galo pabaigė visą tą atpirkimo darbą ir daugiau niekuomet jo nebekartos. Antra, kad jis gavo nuolatinę vietą Dievo dešinėje, vadinasi visiems amžių amžiams. Trečia, kad jis būdamas danguje kaip teisėjas, savo sostą laukia kiekvieno iš mūsų, kad duotume jam savo gyvenimo apiskaitą. Neveltui šventasis Paulius sako, mes visi turime pasirodyti pas Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsimtume, kaip kas kūne būdamas elgėsi, gerą ar piktą. Antra, Jėzaus žengimo į dangų tikslas. Viešpats Jėzus įžengė į dangų tam, kad A. Grįžtų atgal pas savo tėvą, aš išėjau nuo tėvo ir atėjau į pasaulį, vėl palieku pasaulį ir einu pas tėvą. B. Gautų tinkamą atlyginimą už žmonijos atpirkimą. Šventas Paulius apie tai sako, jis Jėzus pats save pažemino, pasidaręs klausnus iki mirties iki kryžiaus, todėl ir Dievas išaukštino jį ir dovanojo jam vardą viršesnį už visus vardus, kad Jėzaus vardai priklauptų visoks kelias danguje, žemėje ir po žemę. C. Būtų tarpininkas ir užtarėjęs prieš Dievą. Jei kas ir nusidėtų, sako apaštalas šventasis Jonas, tai mes turime pas tėvą užtarėję Jėzų Kristų, teisųjį. Jis yra visuomet gyvas, kad mūsų užtartų, pareiškia šventasis Paulius. D. Atsiųstų savo mokiniams šventąją dvasią. Jums geriau, kad aš einu, kalbėjo per paskutinę vakarienę viešpats Jėzus apaštalams. Nes jei aš neisiu, ramintojas neateis pas jūs, o jei aš nueisiu, aš jį jums atsiųsiu. E. Mums atvertų dangų ir parengtų jame vietą. Todėl per paskutinę vakarienę apaštalams jis sakė, aš einu jums vietos parengti. Kad aš būsiu nuėjęs ir parengęs jums vietą, aš vėl ateisiu ir pasimsiu jūs pas save, kad kur aš esu, ten ir jūs būtumėte. Trečia, šeštinių šventė. Viešpaties Jėzaus žengimą į dangų bažnyčia mini per šeštinės. Tai bažnyčios įsakyta šventė, ji būna 40 dieną po Velykų, nes prisikėlęs iš numirusių viešpats Jėzus tiek dienų gyveno šiame pasaulyje ir dažnai pasirodydamas apaštalams bei savo mokiniams stiprino jų tikėjimą ir teikė jiems įvairių pamokymų. Jiems apaštalams ir po savo kančios jis Jėzus pasirodė gyvas keleriopais būdais nes per 40 dienų davėsi jiems matomas ir kalbėjo apie Dievo karalystę.